treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 czerwca. Jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef dyplomacji Unii Europejskiej i kraje członkowskie solidarne z Polską w sprawie cyberataków. W tym tygodniu w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy antykorupcyjnej. Dokument o rodzinie Żabińskich ratujących Żydów w czasie okupacji będzie pokazywany w amerykańskich kinach. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i kraje członkowskie solidarne z Polską w sprawie cyberataków, w których ofiarami padli urzędnicy. Poinformował o tym ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 państw w Luksemburgu, na którym Polska przedstawiła informacje o charakterze cyberataków. Oprócz szefa unijnej dyplomacji głos w dyskusji, jak poinformował ambasador Andrzej Sadoś, zabrali ministrowie z Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Chorwacji, Rumunii, Holandii. W duchu solidarności oraz konieczności podjęcia działań zgodnie z wypracowanymi mechanizmami rozważane są różne opcje. Wśród tych opcji są nawet sankcje. Unia Europejska ma już przygotowane ramy prawne do ich nakładania, po które w przeszłości sięgała. O cyberatakach Polska wspomniała także przy okazji dyskusji o relacjach z Rosją. Przypomnieliśmy o tym, że ze strony Rosji państwa członkowskie spotykają się z działaniami o charakterze nieprzyjaznym. Ostatnim przykładem, jak mówił ambasador Andrzej Sadoś, jest seria cyberataków na parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy w Polsce. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Na posiedzeniu Sejmu zaplanowanym w tym tygodniu przeprowadzone zostanie pierwsze czytanie projektu ustawy antykorupcyjnej. To pierwszy projekt przygotowany w ramach współpracy PiS i Kukiz 15. Proponowane przepisy przewidują m.in., że osoby skazane przez sąd za korupcję do końca życia nie będą mogły piastować stanowisk związanych z pieniędzmi publicznymi. Chodzi m.in. o samorządowców, parlamentarzystów czy członków rządu. Poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko mówi, że projekt zwiększy też przejrzystość finansowania partii politycznych. Ta ustawa również tyczy się jawności działalności partii politycznych, tak żeby partie polityczne musiały ujawniać swoje wydatki polityczne. Wtedy widzimy, kto sponsoruje partię i na co ona swoje pieniądze wydaje. Autorzy projektu chcą, by zmiany weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Film dokumentalny o rodzinie Żabińskich ratujących Żydów w czasie okupacji od jutra będzie pokazywany w kinach w Stanach Zjednoczonych. Film dokumentalny o zwierzętach i ludziach w reżyserii Łukasza Czajki opowiada historię polskiego małżeństwa, które podczas okupacji ocaliło przed śmiercią setki Polaków i Żydów. Jan Żabiński, twórca i wieloletni dyrektor warszawskiego zoo wraz z żoną Antoniną w czasie wojny w swoim prywatnym domu na terenie opustoszałego zoo i na zapleczu wybiegów dla zwierząt dali schronienie około 300 ludziom. Łukasz Czajka podkreśla, że dotarcie z filmem o rodzinie Żabińskich do widzów w Stanach Zjednoczonych to dla niego ogromna satysfakcja. Jest to dla mnie naprawdę niesamowita niespodzianka. Gdy zaczynałem pracę kilka lat temu nad tym filmem, wiedziałem, że historia państwa Żabińskich jest gotowym scenariuszem filmowym, no ale że trafi do kin w całych Stanach Zjednoczonych, to naprawdę jest niesamowita sprawa. Za swoje działania rodzina Żabińskich została uznana przez Yad Vashem za sprawiedliwych wśród narodów świata. Punktualnie o 9:00 po raz 50 rozpoczęło się jubileuszowe Lato z Radiem. W tym roku w trakcie legendarnej audycji będzie można usłyszeć jej stałe i lubiane punkty, ale pojawi się też sporo nowości. Jak co roku na słuchaczy czekają koncerty, konkursy z nagrodami, turystyczne gawędy oraz nowość, wakacyjne, interaktywne słuchowisko. Reporterzy na rowerze i na motocyklu odwiedzą najpiękniejsze zakątki naszego kraju. 50 lat zobowiązuje. Proszę sobie zdać sprawę, jak ważna ta audycja. Cały czas jest modna, cały czas jest ważna, cały czas jest popularna, a ta odsłona na 50-lecie jest doprawdy szczególna. Podkreśla dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Pierwszy raz Lato z Radiem zabrzmiało w eterze w 1971 roku. Na początku był to krótki magazyn informacyjny. Dwa lata później audycja wróciła w zupełnie nowej formule, którą znamy do dziś. Lato z Radiem od poniedziałku do soboty od 9:00 na antenie radiowej Jedynki. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Adam Malecki. Nasi siatkarze nie mają jeszcze zagwarantowanego udziału w finałowej czwórce Ligi Narodów. Trzeba więc walczyć. Dziś w Rimini z Argentyną pierwsze dwa sety dla Polaków. Na Mistrzostwach Europy grają na całego. Zakończyli zmagania w grupie C. Pewna awansu Holandia pokonała 3-0 Macedonię Północną. Tym meczem z reprezentacją żegnał się Goran Pandev. Od Holendrów otrzymał koszulkę oranie z numerem 122, czyli liczbą występów w reprezentacji. Dużo wyższą stawkę miało spotkanie Austrii z Ukrainą. Austriacy wygrali 1-0 i po raz pierwszy zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Lecą do Londynu, gdzie na Wembley zmierzą się z Włochami. A Ukraińcy z 3 punktami muszą czekać na rozwój wydarzeń i wierzyć w awans z 3. miejsca. O awansie mimo zerowego dorobku wciąż marzą Duńczycy. Muszą jednak pokonać Rosję. Zborna ma 3 punkty, podobnie jak Finlandia, która gra z pewną już awansu Belgią. W tej grupie może się jeszcze wiele wydarzyć. Dzieje się także w reprezentacji Anglii. 2 zawodników zostało odesłanych na izolację. To obrońca Ben Chilwell i pomocnik Mason Mount, którzy podczas meczu ze Szkocją mieli bliższy niż pozostali kontakt z Billym Gilmourem. Pomocnik Szkotów jest zakażony koronawirusem. W naszej kadrze powody do niepokoju dotyczyły Jakuba Modera. Jak się okazuje, uraz kolana jest lekki, a decyzja, czy wystąpi ze Szwedami w środę o 18 w Sankt Petersburgu, zapadnie w ostatniej chwili. Skoro o wielkich imprezach mowa, to igrzyska w Tokio zbliżają się wielkimi krokami. Organizatorzy ogłosili, że w trakcie olimpijskich zmagań na trybunach będzie mogło zasiąść maksymalnie 10 tysięcy japońskich kibiców. Jak wiadomo, kibiców z zagranicy zabraknie. Nie zabraknie Sylwii Zyzańskiej i Sławomira Napłoszka. Dwoje polskich łuczników wywalczyło kwalifikacje na igrzyska podczas turnieju w Paryżu. Kolejny sport za 2 godziny. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Nie w trwających właśnie meczach Euro 2020 Rosja remisuje z Danią 0-0, a Finlandia z Belgią także 0-0. Trwa 7. minuta. Więcej o tym w kolejnych serwisach sportowych. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy De'Longhi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jutro tylko na północnym zachodzie nie powinno padać. Poza tym chmury, deszcz i burze. 24 stopnie na Pomorzu, 30 w centrum i 33 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Szczerze mówiąc, trudno mi się rozeznać, jak w tej chwili wygląda nasza koncertowa sytuacja. Pewne terminy się zmieniają. Już niby wszystko ma ruszyć, z kolei znów coś tam zostaje odwołane. Na wszelki wypadek wolę dzisiaj wybrać temat bezpieczny czyli kilka obrazków z życiorysa Wayne Shortera. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci. No dlaczego kontrowersyjnych? Było, nie było, ma już takie dokonania, że należałoby go uznać za klasyka. Ale on wiecznie prezentuje coś nowego. Jedne rzeczy już się zdążyły przebić, inne ciągle się jeszcze przebijają. Zresztą po co ja będę Państwu mówił o tym wszystkim z góry, skoro możemy posłuchać? Sam początek jego kariery wygląda bardzo dziwnie. Pierwszą pracę Wayne Shorter otrzymał w orkiestrze Maynarda Fergusona i wytrzymał tam zaledwie tydzień czy 10 dni, po czym pożegnał się, nie mając niczego na widoku. Po prostu doszedł do wniosku, że to nie robota dla niego, gdzie trzeba bez przerwy czytać nuty, a potem można zagrać, powiedzmy sobie, 24 takty solówki. Ale tak się szczęśliwie złożyło, że akurat szukali saksofonisty Messengersi. Zespół Jazz Messengers, od którego właśnie odszedł Benny Golson, i tutaj o dziwo rekomendowany został właśnie Wayne Shorter, choć przecież jeszcze nikt go tak szeroko nie znał. No ale dobrze, od tego zacznijmy. Właśnie od zespołu Jazz Messengers i od płyty stosunkowo mało znanej Witch Doctor. I kogoż tu mamy? Lee Morgan gra na trąbce, na tenorze, jako się rzekło, Wayne Shorter. Bobby Timmons przy fortepianie, Jimmy Merritt na basie. No a kto może grać na perkusji w Messengersach? Tylko i wyłącznie Art Blakey. Thank you. była kompozycja Wayne Shortera zatytułowana Joel. Grali Jazz Messengers, czyli Lee Morgan trąbka, właśnie Wayne Shorter na tenorze, Bobby Timmons fortepian, Jimmy Merritt bass, Art Blakey perkusja. W tym zespole Shorter poczuł się wyśmienicie i bardzo wiele lat tam przepękał. Chyba było tego ze 6, jeśli nie więcej, mimo że cały czas kusił go do siebie Miles Davis. No kochani, to aż trudno sobie wyobrazić. Tu kusi Miles Davis, proponuje współpracę stałą, piękną, a człowiek nie chce odejść, bo siedzi akurat u Messengersów. Ale fakt, że u Messengersów miał Shorter rajskie życie i tak szczerze mówiąc, to przez długie lata on był kierownikiem muzycznym tego zespołu, a nie nominalny lider Art Blakey. Jednak koniec końców do tego zejścia z Davisem musiało dojść. I to się stało tuż przed Bożym Narodzeniem 65 roku w chicagowskim klubie Plugged Nickel. Na szczęście ten koncert został nagrany od początku do końca. Właściwie nie koncert, dwa koncerty, a w każdym z tych koncertów 4 sety, czyli tej muzyki jest do licha i trochę. Muzyka zdumiewająca troszeczkę, bo to było takie wejście z marszu i wprawdzie Shorter narzucił od razu bardziej awangardowe tendencje, ale w repertuarze były w dalszym ciągu albo standardy, albo te najpopularniejsze kompozycje Milesa Davisa. Niczego nowego jeszcze nie napisano. Ale tak miało się stać niebawem i nawiasem mówiąc, firma CBS, która temu wszystkiemu patronowała, doszła do wniosku, że należy zaczekać z edycją jakiejkolwiek dalszej muzyki Milesa Davisa, bo po pierwsze, skoro ma u siebie Shortera, będzie lepiej, jeśli przygotują od razu specjalny program pod tym kątem. A poza tym Davis ostatnio grał dużo koncertów takich na żywo rejestrowanych, więc jeszcze jeden w tym ogromnym natłoku byłaby to gruba przesada. I tak taśmy powędrowały na półkę, ale zwęszyła tutaj dobrą okazję japońska Sony. Mówię oczywiście o firmie płytowej i wykupiła licencję na 2 płyty właśnie z koncertów Plugged Nickel, które o dziwo stały się absolutną sensacją. No skoro tak, to obudziła się i CBS i jeszcze ulepiła z tych nagrań 3. płytę, no to już było całkiem sporo. Ale szczerze mówiąc, do pełnego wydania takiej kasety ze wszystkimi nagraniami 8 CD doszło dopiero gdzieś koło roku 90. I pamiętam, że wtedy u nas pojawiły się po raz pierwszy możliwości zamawiania zachodnich płyt, sprowadzania zachodnich płyt, ale było to jeszcze przed reformą Balcerowicza, więc ja pamiętam, że ta kaseta z Plugged Nickel kosztowała u nas 1 000 000 złotych. I ten 1 000 000 złotych wybuliłem, byle tylko to mieć u siebie. No kochani, mam do dzisiejszego dnia taką nalepkę na płycie z ceną 1 000 000 złotych. Nigdy w życiu nie czułem się większym milionerem. Ale posłuchajmy tym niemniej jednego z tych niesamowitych nagrań, w którym wszystko zaczyna być odwrotnie. Nagle grając poważnie harmoniczne, klasyczne tematy, Shorter zaczyna wywijać wszystko do góry nogami, a jednak mimo, że nie zgadza się to w żaden sposób, gdybyśmy chcieli porównywać nuty, to jednak absolutnie pasuje to do tego, co jest grane. A kogo mamy w zespole? No więc oczywiście Miles Davis trąbka, Wayne Shorter saksofon, tenor Herbie Hancock fortepian, Ron Carter bass i Tony Williams perkusja. Thank you.

No cóż, te nagrania z Plaget Nickel fascynują mnie po dzień dzisiejszy nieprawdopodobnie. Nie potrafię pojąć, w jaki sposób udało się Shorterowi połączyć totalną awangardę, czyli zupełnie free, atonalną muzykę z tematami, które są banalne, harmonicznie wręcz, no... Zdumiewająca sprawa, że to wszystko do siebie pasuje, bo oczywiście takich prób, ale nieudanych, gdzie to wszystko do siebie nie pasuje, to mieliśmy katastrofalnie dużo. W końcu jednak nie o to chodzi. No dobra, ale eksperymenty trwały dalej i dalej i dalej i pod koniec lat 60. zrobiła się sytuacja, gdzie sale koncertowe zaczęły świecić pustkami. Po prostu ta muzyka posunięta do granic możliwości była nie do pojęcia dla przeciętnego słuchacza. Dlatego w latach 70. nastąpił totalny odwrót. Nagle postanowiono uśmiechnąć się w stronę świata muzyki rockowej. Powstał i rock jazz, i jazz rock, ale przede wszystkim chyba muzyka fusion, muzyka elektryczna. Wszystkie te elementy spowodowały, że oto ludzie na salach koncertowych zaczęli pojawiać się na nowo, ale wszystkie zespoły grały w zupełnie innych konfiguracjach. Tak między innymi powstał zespół Weather Report. A jego pierwsze nagrania to skład zupełnie wydaje się nieprawdopodobny. No, Joe Zawinul przy klawiaturach, właściwie jakich klawiaturach, wtedy był to chyba tylko fortepian elektryczny. Wayne Shorter na sopranie i na tenorze i prawdą a Bogiem tych dwóch decydowało, czy jest to Weather Report, czy nie. Tam, gdzie oni byli, to był Weather Report, cała reszta mogła się zmieniać dowolnie i niczego nie zmieniało to w samej linii rozwoju zespołu. Ale dalej, na basie, Mirosław Witusz był jednym z założycieli, który zresztą potem bardzo szybko z zespołu wyleciał, nie wiem dlaczego i w jakich okolicznościach, ale odbyło się to, pamiętam, przy bardzo nieprzyjemnych, towarzyszących okolicznościach. Dalej, na perkusji Al Muzon i wreszcie na dodatkowych perkusyjnych instrumentach Aerto Moreira. I w tym składzie posłuchajmy nagrania z pierwszej płyty Reportu. Jest to kompozycja Witusza, o dziwo, która nazywa się Morning Lake. Thank you. To był Weather Report na samym początku swego istnienia, a zatem Joe Zawin, Wayne Shorter jako dwaj czołowi przedstawiciele tej grupy, dalej był Mirosław Witusz, bas, Al Muzon, perkusja, Airto Moreira, dodatkowe perkusyjne instrumenty. No i chyba się zgodzicie, że to był zespół brzmiący zupełnie inaczej niż ten report, który ze znakomicie już nam znanym brzmieniem kojarzymy sobie dzisiaj. No ale wszystko ma jakieś swoje początki, a później rozwijać się czasami bywa w nieokreślonym kierunku. A teraz przejdźmy do kolejnej sprawy. Otóż gdzieś w połowie lat 70. urządzono wielki jubileuszowy koncert Herbiemu Hancockowi. Nie pamiętam, ile to było lecie i czego to było lecie, ale koncert był zrobiony na bogato i odtworzono na nim cały szereg różnych zespołów, jakie Hancock prowadził w przeszłości. Między innymi nie mogło zabraknąć kwintetu Davisa, tylko oczywiście sam Davis w tym udziału nie wziął. Zastąpił go na trąbce Freddie Hubbard. Zresztą nie po raz pierwszy, bo Hancock nagrywał również swoje autorskie płyty w czasie współpracy z Davisem i również wtedy zatrudniał cały zespół z wyjątkiem samego Davisa. No ale właśnie, reakcja publiczności była zdumiewająca. Otóż największym powodzeniem z tych wszystkich zespołów cieszył się kwintet nazwany VSOP. To jest oczywiście marka koniaków. Najwyższy punkt oceny, czyli VSOP, tutaj został odniesiony do spraw muzycznych. I o dziwo, ludziom najbardziej spodobała się ta muzyka, która 10 lat wcześniej wyganiała ich ze sal. No, oczywiście na to należało zreagować i zespół VSOP miał później znacznie bogatszy żywot i miał na koncie wiele nagrań, bardzo wiele koncertów. Na ile tylko to wszystkim pozwalały rozmaite inne zajęcia, bo prawie każdy z tych muzyków był uwikłany w jakieś inne przedsięwzięcia. Aż się wierzyć nie chce, że po prostu to wszystko dało się jakoś lepić i godzić ze sobą. No, ale posłuchajmy zespołu VSOP, bo to jedna z bardzo ważnych pozycji. Na trąbce, jako się rzekło, Freddie Hubbard, na tenorze Wayne Shorter, Herbie Hancock przy fortepianie, Ron Carter bass i Tony Williams perkusja. We'll be right back. To był kwintet VSOP i kompozycja Rona Cartera The Third Plane. Jak wspomina sam Wayne Shorter, miał wtedy jeden problem. Otóż w Weather Reporcie nauczył się grać te długie, zadumane, leniwe frazy, a tu nagle trzeba było błysnąć techniką. No, ale jak widać, pewnych rzeczy się nie zapomina. Tym niemniej, przeskoczmy cały ten okres, walmy w dalsze wydarzenia i oto Shorter zaczyna przede wszystkim pracować jako lider. Jako lider niezliczonych przedsięwzięć, a nie jakiegoś konkretnego w tym momencie zespołu. Dobierał sobie różnych partnerów, próbował różnego rodzaju muzykę, ale jedno było wtedy niezwykle charakterystyczne. Oto Shorter, który sobie pozostawiał bardzo dużo swobody, swoich partnerów ograniczał kompletnie. Po prostu oni dostawali do ręki konkretne nuty, które mieli zagrać i nic poza tym. Żadnej własnej inicjatywy. Nie było mowy, że gdzieś się pojawi na przykład symbol C-moll czy D7. Skąd? To wszystko było konkretnymi nutami, takimi fortepianowymi winogronami opisane i to byłoby tylko na tyle. Były takie nagrania, które realizował w małym składzie, gdzie wszystko, jako rzekłem, było zapisane, ale były i takie, gdzie dobierał ogromną orkiestrę, jak na przykład na płycie High Life, i gdzie też wszystko było napisane i tylko on sam wiedział, jakim torem można się tam swobodnie poruszać, więc tylko sobie przeznaczał solówki. Posłuchajmy jednak jednego z pierwszych takich nagrań. To jest płyta zatytułowana Atlantis, a ta kompozycja, jako się rzekła, pamiętajcie, od góry do dołu zapisana, zwie się Endangered Species. Endangered Species. Wayne Shorter, który w tym nagraniu ma bardzo wiele luzu i swobody, i jego zespół, który zupełnie krańcowo nie ma żadnej swobody, wszystko ma określone precyzyjnie nutami i nie zostaje ani kawałek miejsca na jakiekolwiek ich własne spontaniczne ingerencje. W ten sposób Shorter pracuje przez ładnych parę lat. Należy tu podkreślić, że przecież jest to działalność przede wszystkim związana nie z wykonawstwem, a z kompozycją. Na pewno napisanie takiej partytury jak na High Life wymaga dużo więcej czasu niż później zagranie tego choćby nawet i w 5 wersjach. Ale przejdźmy wreszcie do ostatniego etapu, czyli ten krańcowy zespół. Aktualny, mam nadzieję, do dziś, ale wszystko obrócone o 180 stopni. Po pierwsze, skład jest już w tej chwili regularny i składa się z pianisty nazwiskiem Danilo Perez, na basie John Patty Tucci i za perkusją Brian Blade. Ale tym razem nie ma żadnych nut. Tym razem wszystko jest absolutnie spontaniczne. Wszystkie chwyty są dozwolone. No, na pewno istnieją jakieś szkice, jakieś plany wyróżniające poszczególne utworki, ale poza tym wszystko od początku do końca może się zdarzyć. I przyznam się Państwu, że tej muzyki nie udało mi się rozgryźć jeszcze do dzisiejszego dnia. Nie wątpię, że kiedyś to nastąpi, bo zawsze miałem dużo zaufania do Shortera, ale chwilowo, no cóż, to rzeczywiście robi wrażenie, ale jakiś taki wzruszeń nie przysparza. Posłuchajmy jednego z tych nagrań. Thank you.